zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. Na zegarach 13:00 to program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Marszałek Sejmu ogłosił: zarządzam wybory prezydenckie na 10 maja. Osierocona czwórka dzieci z Daliowej zostaje pod opieką dziadków, zdecydował sąd. W tym serwisie też atak zimy w Hiszpanii. Biało zrobiło się m.in. w Barcelonie. Już wszystko jasne. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 10 maja. Datę, która najczęściej była wymieniana wśród możliwych terminów, kilkadziesiąt minut temu ogłosił marszałek Sejmu. Radosław Sikorski tak tłumaczył, dlaczego zdecydował się właśnie na tę konkretną datę. Miałem do wyboru 4 terminy. 1 maja, 3 maja i 17 maja. Zdecydowałem się pójść środkiem polskiej drogi. Opozycja zarzuca Platformie, że 10 maja to termin, który faworyzuje Bronisława Komorowskiego, bo ten jako urzędujący prezydent będzie przewodniczył uroczystościom 2 i 3 maja. Prezydent planuje również zorganizowanie 8 maja na Westerplatte uroczystości 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Neutralną datą byłby 17 maja i ten termin powinien był wybrać marszałek, komentował przed chwilą Mariusz Błaszczak z PiS-u. No ale tej władzy brakuje przyzwoitości, dlatego nie wybrano neutralnej daty, tylko wybrano datę taką, która zdaniem rządzących pomoże urzędującemu prezydentowi, ale i tym razem się przeliczy. Radosław Sikorski apelował, by nie podważać uczciwości procesu wyborczego. Przed nami 3 miesiące kampanii wyborczej o najwyższy urząd w Polsce. Życzę nam wszystkim, aby ta kampania przebiegła w duchu wzajemnego szacunku i dyskusji o Polsce. Kandydaci na prezydenta do 26 marca mają czas na zebranie wymaganych do udziału w wyborach 100 tysięcy podpisów poparcia. Czwórka sierot z Daliowej, których matka zginęła w pożarze, znajdzie się pod opieką dziadków jako rodziny zastępcze i tak zdecydował sąd w Krośnie. To postanowienie tymczasowe. Sędzia Renata Leja-Sypiec podkreśla, że sytuacja jest skomplikowana, między innymi dlatego, że dwoje starszych dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność, dlatego sprawa będzie jeszcze szczegółowo badana. Sąd będzie ustalał, czy dziadkowie dają gwarancję należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, ewentualnie czy byłyby inne, lepsze rozwiązania. Dziadkowie będą wspierani, ale też obserwowani przez specjalistów. Będą badane więzi emocjonalne dziadków z dziećmi. Najprawdopodobniej też sąd będzie jeszcze szukał innych kandydatów, być może spośród osób niespokrewnionych. Dom dziadków ma zostać wyremontowany tak, by dzieci, które teraz spędzają ferie w Rymanowie, po powrocie miały lepsze warunki. W Jaśliskach rozpoczyna się właśnie ceremonia pogrzebowa matki dzieci. Od 5 do 15 osób zginęło w ostrzale szpitala w Doniecku na wschodzie Ukrainy. W budynek uderzył pocisk artyleryjski. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Ofiary to osoby przebywające w szpitalu i koło niego. Oprócz tej placówki medycznej według bojówkarzy uszkodzonych jest 6 szkół i 5 przedszkoli oraz linia energetyczna. Nie wiadomo też, kto odpowiada za ostrzał, choć prorosyjscy separatyści, którzy rządzą w Doniecku, od razu oskarżyli o to siły ukraińskie. Pod koniec stycznia w Doniecku według różnych danych zginęło od 9 do 13 osób, kiedy to ostrzelano jedną z ulic. Bojówkarze twierdzili, że za ofiary odpowiada strona ukraińska. Kijów tłumaczył, że ostrzał przeprowadzono z odległości 8 kilometrów, a pozycje wojska są co najmniej 15 kilometrów od miejsca tragedii. Separatyści poinformowali wówczas, że strzelała proukraińska mobilna grupa partyzancka. Później zmienili zdanie i twierdzili, że za ofiary odpowiada ukraińska artyleria. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Ukrainy. Parlament w Kijowie pozbawił Wiktora Janukowycza prawa do tytułu prezydenta państwa. Obalony w lutym ubiegłego roku Janukowycz uciekł do Rosji, jest ścigany przez władze Ukrainy oraz Interpol międzynarodowymi listami gończymi. 22 ofiary śmiertelne to wciąż nieoficjalny i nieostateczny bilans ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego na Tajwanie. Maszyna krótko po starcie uderzyła w przęsło mostu i spadła do rzeki. Ratownicy wydostali z wraku kilkanaście rannych osób i wiele ciał. Los pozostałych 21 pasażerów i członków załogi wciąż jest nieznany. Hiszpańska Katalonia pod śniegiem. Z powodu obfitych opadów nieprzejezdne są dwie autostrady i 20 innych dróg. Są też problemy z dojazdem do Barcelony z okolicznych miejscowości. W wielu szkołach w regionie odwołano lekcje. W Katalonii śnieg pada od rana. W Barcelonie biało jest w najwyżej położonych dzielnicach miasta. Nie wszystkie ulice są przejezdne. Coraz trudniej poruszać się po podbarcelońskich miejscowościach. Od 20 lat nie widziałam czegoś podobnego. Narzeka jedna z mieszkanek terasy. Pługi nie nadążają z odśnieżaniem katalońskich dróg. Wstrzymano ruch na 50-kilometrowych odcinkach dwóch autostrad, w tym największej, prowadzącej z Francji. Dyrekcja ruchu drogowego apeluje do kierowców o niejeżdżenie samochodem z Barcelony do Taragony i do Jejdy, bo przejezdny jest na tej trasie tylko jeden pas. Dziś nad Półwysep Iberyjski nadciągnęła masa zimnego powietrza z Europy Północnej. Zdaniem synoptyków rozpoczął się największy od 3 lat atak zimy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A jaka pogoda u nas? O tym już teraz. Do końca dnia w całym kraju chmury i może przelotnie padać śnieg, ale synoptycy zapowiadają, że chwilami zza chmury wyglądać będzie też słońce. W Suwałkach -2 stopnie, w Gorzowie, Katowicach i Radomiu -1, we Włocławku 0, w Płocku, Przemyślu +1, w Opolu +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć Get in. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej, okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Piotr Korzydaszewski, Artur Orzech. W takim składzie dzisiaj witamy w trzech wymiarach gitary. Does each breath go? I'll moan in rośnie nowa gwiazda. Czwórka z Durbanu, z pocztowej dzielnicy. Gangs of Bale z płyty Yes, No, Grey. To na początek. Nowe płyty, ta ukazała się wczoraj. Grupa amerykańska. I skoro amerykańska, to fani Bruce'a Springsteena jak nic pomyślą sobie, że to on. Sailor conquering the raging sea. That ain't the man I'm supposed to be. And I'll never be a dancer. I was born with two left feet. That ain't the man I'm supposed to be. Nobody's ever called me a good man, and that's all right by me. Just as long as you call me your man, that's the only man I ever want to be. Got the heart, no technique. That ain't the man I'm supposed to be. And I'll never be an acrobat, flying high on a trapeze. That ain't the man I'm supposed to be. Nobody's ever called me. That's all right by me. Just as long as you call me your man, that's the only man I ever wanna be. I'll be a singer, just struggling to stay on key. Yes, the man I'm supposed to be. Never first, never last, just somewhere in between. Yes, the man I'm supposed to be. Amerykańskiej formacji American Aquarium z albumu zatytułowanego Wolves, który wczoraj się ukazał. A pan Karol pisze, ale zaczyna się jak Stranger in Moscow. Tak, na poprzednich płytach też porównywani między innymi do Bruce'a, do Bossa, ale no cóż, taki pomysł na muzykę i taki głos. Przenieśmy się, zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przeniesiemy się do San Diego. Tam wczoraj także ukazała się nowa płyta formacji Anakin. We'll be right back. Anakin. Ich płyta już dostępna między innymi na ich stronie. Tam bardzo uroczy wpis, że można kupić za $5 albo więcej. Jeśli ktoś ma oczywiście ochotę dać więcej. Teraz polska i bydgoska scena muzyczna. Bardzo udana płyta. dwie gitarki i perkusja. No dawno oczywiście Police i Rush udowodnili, że można. Teraz udowadnia Dopamina. To zupełnie inny świat muzyczny oczywiście, ale bardzo udana płyta. Fala, taki nosi tytuł. Dopamina. Hormon szczęścia z Bydgoszczy. Zmieszajmy teraz stary Slow Dive ze starym Lushem i starym Cocteau Twins. To być może ten zespół właśnie gdzieś między tymi trzema się sytuuje. Przenosimy się do Sankt Petersburga. We'll be right back. Piotrek z naszej właśnie powiedział, no ale ta końcówka to slow dive, tak. Lubow Sołowiowa z Sankt Petersburga i jej koledzy z płyty Everything Else Matters, a formację nazwali bardzo dziwnie Pink Shiny Ultra Blast. Jedno słowo w dodatku. Pink Shiny Ultra Blast. Jeśli państwo lubią takie klimaty, to cała płyta mniej więcej właśnie taka. Teraz Chicago, artysta teoretycznie związany w jakimś stopniu z muzyką akustyczną, ale bardziej eksperymentalną i taką free, czyli wolną. Ma już na koncie płyty. Najnowsza ukaże się w marcu. Z końcem marca nosi tytuł Primrose Green i to kompozycja tytułowa. Powiedział, że jego idolem był, jest i zawsze będzie Tim Buckley. Riley Walker z Chicago z nowej płyty Primrose Green. Płyta w marcu. A teraz jeden z naszych wynalazków ze spotkania w audycji Trzy Kontynenty. Kuala Lumpur na antenie programu trzeciego. Malezyjska formacja Kyoto Protocol. Troszkę jak Foo Fighters, prawda? Ale wszystko się zgadza. Bardzo poprawnie. Teraz Londyn i z nie najnowszej płyty, bo potem być może jeszcze, gdy się spotkamy, z przyjemnością sięgnę po wcześniejszą. Formacja To Kill a King. Never took away your crutch, just became in day by day. Blood filling up our boots, what's the use in talking? All you wanna do is walk, that's all you wanna do.

ale obecnie z Londynu. Formacja To Kill a King. Przez kanał La Manche do Francji, a dokładnie na francuską Rivierę, do Saint-Raphaël, gdzie stacjonuje na co dzień młodzież, która właśnie po wydaniu najpierw epki w 2013 roku, potem płyty długogrającej, przed momentem ujawniła ponownie krótką płytę zatytułowaną Young Skin, utwór tytułowy Alster Page. Francji, Alster Page z nowiutkiej, krótkiej płyty zatytułowanej Young Skin, i to była właśnie propozycja tytułowa. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Artur Orzech. Kończymy powoli dzisiejsze wydanie Trzech Wymiarów Gitar. Kończymy Kanadyjczykami z ich trzeciej płyty, która ukazała się zupełnie niedawno, bo 20 stycznia. Kanadyjczycy z Vancouver, z albumu Nervous Siskiu. Do usłyszenia w niedzielę w samo południe. Thank you.